Sponsor polskiego narciarstwa. W Carrefourze wielki wybór zabawek i wielkie rabaty. Tylko teraz, tylko przez 3 dni, aż do 30% rabatu na wszystkie zabawki. Nie przegap! Akcja od 8 do 10 listopada. Rabat w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 6 listopada, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankatini. Prokuratura potwierdza odnalezione w Gdyni zwłoki to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa. Wieczorem orędzie prezydenta dowiemy się, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne po tym, jak w Wieliczce na budowie sądu przewrócił się dźwig. Znalezione zwłoki w Gdyni to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa, potwierdziła gdańska prokuratura okręgowa. Dziś wyłowiono je ze zbiornika Lepusz, niedaleko bloku, w którym doszło do zbrodni. Na razie nie wiadomo, jak długo ciało leżało w wodzie, mówi Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku. Najistotniejsza informacja, czy to jest właśnie poszukiwany Grzegorz Borys. Poczekajmy na ustalenia sekcji, zarówno co do przyczyny śmierci, jak i również co do kwestii, jak długo ta osoba mogła przebywać w wozie, kiedy nastąpił zgon. Teraz ciało zostanie przewiezione na sekcję. Grzegorz Borys był podejrzany o brutalne zabójstwo 6-letniego syna. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie i dowiemy się, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Z niecierpliwością na wystąpienie czeka wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Szef klubu PiS był też pytany, czy Mateusz Morawiecki rozpocznie rozmowy koalicyjne, jeżeli to jego prezydent desygnuje na urząd premiera. No oczywiście, jeżeli pan premier dostanie taką misję, to przystąpi do pracy nad konstruowaniem takiej koalicji, która mogłaby stworzyć rząd. Trudno dziś przesądzić, czy to się uda, czy się nie uda, ale oczywiście należy być dobrej myśli i ten czas, który będzie miał pan premier na skonstruowanie ewentualnego rządu, no to jestem przekonany, wykorzysta dobrze. W wyborach PiS zdobyło 194 mandaty, 3 opozycje. Opozycyjne partie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają w sumie tych mandatów 248. Kilka minut po 12 rozpoczął się protest przewoźników przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku. Protestujący blokują przejazd ciężarówek w miejscowości Okopy na drodze krajowej numer 12 prowadzącej do granicy. Protestuje kilkanaście osób, mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Protestujący przyjechali ciągnikami siodłowymi bez naczep. Jest to kilka pojazdów. Na bieżąco przepuszczane są autokary w transport żywności, transport paliwa, a także pomoc humanitarna. Natomiast pozostałe pojazdy ciężarowe w obu kierunkach co godzinę przepuszczane są po jednym samochodzie. Podobne protesty odbywają się w Chrebennem i w Korczowej. Protestujący domagają się zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem, przywrócenia pozwoleń wjazdu na teren Unii dla ukraińskich przewoźników oraz usprawnienia obsługi na przejściach granicznych. Tragiczny wypadek w Wieliczce. Jedna osoba nie żyje, a 3 zostały ranne po tym, jak przewrócił się dźwig budowlany. Maszyna przewróciła się na kontener pracowniczy. Stan poszkodowanych osób jest dobry. Pomocy udzielają im na miejscu ratownicy. Do zdarzenia doszło na budowie nowej siedziby sądu i prokuratury. Stołeczna policja rozpoczęła przygotowania do zabezpieczenia Marszu Niepodległości, który organizowany jest przez środowiska narodowe. Funkcjonariusze jak co roku będą na całej trasie przemarszu, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Tradycyjnie nie mówimy oczywiście o liczbach, bo jest to wydarzenie, które się powtarza, więc nie będziemy wskazywać na taktykę naszych działań, ale cały czas mówimy o tysiącach funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniu wydarzeń związanych z Marszem Niepodległości. Tradycyjnie, jak w latach wcześniejszych, również w tym przypadku otrzymamy wsparcie ze strony innych garnizonów i policjanci z innych części naszego kraju będą pełnili służbę również w Warszawie. W tym roku marsz odbędzie się pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła. Ruszy o 14 z Ronda Dmowskiego i zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego. Szefowie wszystkich agentów ONZ zaapelowali o natychmiastowe zawieszenie ognia w Strefie Gazy. W wydanym oświadczeniu urzędnicy napisali, że sytuacja w Gazie jest dramatyczna, a cierpienie cywilów musi być przerwane. O szczegółach Wojciech Cegielski. Oświadczenie szefów agent ONZ nie ma precedensu, bo zazwyczaj poszczególne komórki Narodów Zjednoczonych wypowiadają się w mediach samodzielnie. Tym razem szefowie 18 agent oraz czołowych organizacji humanitarnych podpisali wspólny apel o zakończenie walk. Podpisali się pod nim m.in. UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Program Żywienia, a także organizacje takie jak Save the Children. Od kilkunastu dni na świecie coraz częściej słychać apele o natychmiastowe zawieszenie broni, co jest rezultatem szybko rosnącej liczby cywilnych ofiar izraelskich bombardowań.

Trzeci Polskiego Radia. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszy. Nie topisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszy. Nie topisz jedną linię własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Powietrza. Teraz przeniesiemy się do teatru, teatru rozrywki w Chorzowie. Naszym gościem jest aktor tegoż zespołu teatralnego, pan Hubert Walijewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Hotel Westminster to jest spektakl, który już od jakiegoś czasu towarzyszy odbiorcom, stałym bywalcom teatru w Chorzowie. 50 kilka już spektakli za państwem, prawda? Tak, tak, tak. Kawał roboty za nami i mam nadzieję, że jeszcze więcej niż 50 przed nami. Biorąc pod uwagę, że jest to komedia, że wymaga od zespołu niebywałego zgrania i też niebywałej świeżości za każdym razem, to panie Hubercie, jak to się robi, żeby po raz kolejny, po raz 50 któryś, zakładając, że na przykład przychodzi jakiś fan tego spektaklu, po raz 10, żeby go zaskoczyć ponownie? To chyba wynika z pasji po prostu. Ja mogę powiedzieć za siebie, ale ja przy tym spektaklu po prostu odpoczywam. Jest on bardzo wymagający i fizycznie, i intelektualnie, żeby te klocki poukładać, ale zgranie całego zespołu i temat jakby tego spektaklu sprawia, że my aktorzy na tej scenie, w tym spektaklu właśnie trochę wbrew pozorom odpoczywamy, bo widownia za każdym razem znajduje nowe smaczki i za każdym razem, nawet jeżeli ten widz jest ten sam, no dodaje nam masę niesamowitej energii. I chyba to też, no ogólnie pasja i miłość do tego zawodu sprawiają, że ludzie wracają, bo czują to od nas. No i jest to taka wspólna energia. A też tematyka, która gdzieś pozwala odetchnąć od jakże poważnego świata polityki. Bo drodzy Państwo, myślę, że większość z Państwa zna motyw przewodni, bo toż przecież dosyć znana sztuka, grana na wielu scenach w pewnym londyńskim hotelu. Przystojny polityk postanawia urządzić sobie tajemniczą randkę. Pikanterii dodaje to, że jest to wiceminister partii konserwatywnej. Więc zaczyna się już ciekawie, a potem oczywiście wszystko się komplikuje, a kończy się jak zwykle jeszcze bardziej ciekawie. Tak, jest to niesamowita komedia, która jest niesamowicie też absurdalna i widz może być świadkiem sytuacji, które na życie się raczej nie zdarzą. Oczywiście pomijam te romanse, które mają miejsce w tym spektaklu, ale te romanse są zabarwione tak absurdalnymi sytuacjami, że każdy normalny człowiek łapie się za głowę i mówi, to niemożliwe. Dlatego warto na to przyjść, bo faktycznie ludzie łapią oddech, odpoczywają od dnia codziennego i mogą zobaczyć kawałek, myślę, naprawdę fajnej sztuki i dobrego aktorstwa. Ma pan swoją ulubioną scenę albo fragment sceny w tym spektaklu? Akurat moja postać jest łobuzem trochę w tym spektaklu i ona powoduje szereg nieporozumień i komplikacji, więc tych sytuacji komediowych i abstrakcyjnych mam bardzo dużo, jak nie przez cały czas. Jedną ze scen na pewno moją ulubioną jest, kiedy pan minister, którego jestem asystentem, przyłapuje mnie na romansie z jego żoną. Wtedy wyskakuje w ręczniku i jest seria przezabawnych dialogów. Uwielbiam tę scenę, ale no to ciężko wybrać, bo praktycznie cały spektakl na tych super scenach polega i uwielbiam całe to przedstawienie. No właśnie, traktuj bliźniego swego jak siebie samego i jak tu potraktować żonę, która najwyraźniej romansuje, kiedyś samemu się romansuje z kimś innym. Tematy skomplikowane, ale jakże w naszym świecie aktualne, czyż nie? Drodzy Państwo, może warto się wybrać. Kiedy najbliższe spektakle? Zapraszamy widzów już od czwartku do niedzieli, więc niedługo. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć. My czekamy, zacieramy ręce i już nastrajamy się i stawiamy siebie w blokach startowych. Drodzy Państwo, trzeba zajrzeć na stronę Teatru Rozrywki w Chorzowie, a naszym gościem był pan Hubert Walijewski, aktor występujący w spektaklu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. I'm gonna go get some more.

Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Rutozyt ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina C Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C. Suplement diety Rutina C Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina C Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina C Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka do trzeciej. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Zaczynamy od kolejnej premiery powieści w ramach naszego radiobooka. Już dziś od 19:00 dostępna będzie pierwsza część powieści Goethego Lata wędrówki Wilhelma Maistra. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Powieść należy do gatunku, który Niemcy nazywają Bildungsroman. Dosłownie znaczy to powieść o formowaniu się, inaczej mówiąc o kształtowaniu osobowości. Czyta Marek Bargiełowski. Nagranie pochodzi z 2001 roku. Mówił dyrektor Polskiego Radia Janusz Kukuła. A ja dodam jeszcze, że w naszym radiobooku można znaleźć też powieść Lata nauki Wilhelma Maistra, w której poznajemy wcześniejsze losy bohatera. Kto nie kojarzy kilkuletniej blondynki, która za pomocą odbiornika telewizyjnego kontaktowała się z zaświatem, ten nie wie, czym jest prawdziwy horror. Kultowy duch z 1982 roku prawdopodobnie wróci na ekrany w wersji serialowej. Poltergeist, bo tak nazywać się będzie się ta produkcja, będzie nową opowieścią, choć mocno osadzoną w tym samym świecie, co filmowy duch. Pierwsze prace nad serialem już wystartowały, a jego realizacją zajmuje się firma należąca do Stevena Spielberga, reżysera ducha, więc jest nadzieja i szansa, że duch tej produkcji nie zginie. Dziady, upiory, przodkowie. To z kolei hasło tegorocznego pierwszego festiwalu Rymkiewiczowskiego, który odbywa się w Warszawie. W trakcie wydarzenia odbywają się debaty, koncerty, warsztaty czy przedstawienia teatralne, mówi dyrektor festiwalu Izabela Michalska. O Rymkiewiczu i Rymkiewiczem i inspirując się Rymkiewiczem będziemy mogli Państwu opowiedzieć o rzeczywistości. Nie bez przypadku jest to taki czas pomiędzy dwoma bardzo ważnymi dniami dla Polaków. Pierwszy listopada, z drugiej strony 11 i te wątki dotyczące śmierci i też dotyczące Polski są obecne w programie festiwalowym. Mówiła dyrektor festiwalu Izabela Michalska, a ja dodam jeszcze, że pierwszy festiwal rymkiewiczowski potrwa do piątku, 10 listopada. Zapadam rokam pod biurem, ciągle nic. Radia. Prawie 1500 podróży, pływał przez 31 lat, od 1949 roku do 1981. Przewiózł prawie 3,5 tony ładunku, zawijając do 60 portów, a woził głównie węgiel i rudę żelaza. Statek Sołtek obchodzi 75. urodziny. Zwodowano go dokładnie 6 listopada 1948 roku. Z okazji tego jubileuszu już wczoraj rozpoczęło się świętowanie we wszystkich i na wszystkich pokładach statku. Zwodowano z tego względu, że go zwodowano 6 listopada i, drodzy Państwo, pokłady ładowni, maszynowni odwiedziła nasza reporterka Anna Rębas. Już wczoraj na urodziny Sołtka przyszły tłumy zwiedzających. 210 osób od godziny 10. Jesteśmy z Gdańska, przyszliśmy pozwiedzać zabytek, który jest już od wielu, wielu lat u nas tutaj w Gdańsku. 75. rocznica, dzisiaj mamy wstępy za złotóweczkę. Najwięcej chętnych oczywiście odwiedzało maszynownię i ładownię, w której przygotowano wystawę stałą. I remontowałem ten statek, że tak powiem, także też trochę sentymentu, dlatego też bardzo chciałem przyjść z dzieciakami tutaj. Kiedyś można było bez sprzętu, jaki mamy teraz, wybudować taką maszynę po prostu, tak? I zgrać to, że to się nie rozsypało i mieć panowanie nad tym. To jest... I to już 75 lat. Czas budowy tego typu statku, no to jest dla mnie no, niesamowite. 300 chyba tam, nie, niecałe 565 dni pobudować tego typu jednostkę. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jest to nawet realne, gdzie technika i technologia tak poszły do przodu. Co ludzie najbardziej chcą zobaczyć? Szczególnie maszynownie. Po prostu bo to już jest historia. Można wejść do ładowni na pokład, można wejść na pokład łodziowy, do sterówki. No wydaje się, że tak na spokojnie, żeby statek obejrzeć, to trzeba około godziny czasu. No jeśli ktoś się bardzo spieszy, to oczywiście może go oblecieć w pół godziny, no ale godzina czasu to jest takie komfortowe zwiedzanie. Ja wpuszczam. Pan wpuszcza. Ja wpuszczam, tak. To jest bachta non-stop, 24 godziny. A jak długo pan tutaj na sołtku już jest? No już 6 lat. Zwiedził pan dokładnie całą jednostkę? Zna pan już? No obowiązkowo. Gdzie pan nas teraz najpierw skieruje? W którą stronę teraz mamy pani pójść? Pójdzie tutaj do tej tak, no niby mesa, taka świetlica po prostu. Przejdziemy do ładowni. Teraz tak? do ładowni, tam kiedyś gdzie był węgiel, a w tej chwili no, jest zwiedzanie. Dobra. Zaraz zapalimy światełko tu jeszcze. Schodzimy schodami do ładowni. Sołtek, kiedy został przekształcony w statek muzealny, uzyskał nowe wnętrze, można powiedzieć. Jest ono dostosowane do tego, żeby właśnie zwiedzali go turyści, do tego, żeby można było się w ogóle poruszać. Te półpokłady kiedyś nie istniały. Tutaj były zasobnie węglowe ogromne. Te luki nad nami były otwierane. Węgiel był wsypywany górą do środka. No i stąd nazwa zresztą, jak wiadomo, Rudolf Węglowiec. Ten węgiel był podstawowym towarem, który był wywożony głównie do Skandynawii. Natomiast w drodze powrotnej statek zabierał ze Szwecji na przykład rudę żelaza. Czyli te ładownie nie wyglądały tak jak teraz? Nie, te ładownie zupełnie tak nie wyglądały. No nie był to statek pasażerski, tak? Nie było tu mowy o chodzeniu, o schodach, o poruszaniu się ludzi. Był tutaj węgiel. Było to miejsce no, brudne, niebezpieczne, w którym było gorąco. Atrakcja jest duża dla naszych dzieciaków i dla nas jako dorosłych, żeby zobaczyć coś. A dopiero zaczęliśmy oglądać, ale fajnie, że dziecko mogło zobaczyć rudę żelaza, wrzeć nawet kawałeczek do domku. Sołdek mimo 75 lat od wodowania jest w bardzo dobrej kondycji, a to dzięki współpracy z gdańską stocznią remontową, bo tam wykonywane są wszystkie naprawy jednostki, której życzymy kolejnych lat przy gdańskim nabrzeżu. W 1985 roku Sołtka przejęło Centralne Muzeum Morskie, dziś Narodowe Muzeum Morskie, a statek został zacumowany na Motławie u nabrzeża Wyspy Ołowianki, na której mieści się główna siedziba placówki i odtąd służy jako statek muzeum. Dziś uroczyście w jednej z ładowni odsłonięto tablicę pamięci prezesa Zarządu Stoczni Remontowej Świętej Pamięci Piotra Sojki. Here we go. Dziękujemy za wspólne dobre popołudnie. Katarzyna Cegler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan. Dobrego dnia, drodzy Państwo, i zostańcie z Trójką. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej pasji.